Прибувши до Опошні, король приказав будувати на Ворсклі мости, якими і переправив табор і решту армії. Над Ворсклою загаялися мало що не цілий тиждень. Не лише шведи, але і козаки не могли нахвалитися короля, що в поході зносив усякі труди і невгоди на рівні з останнім чурою, а хоробрістю, відвагою і бистротою ума перевищав безумовно усіх. «Чорт, не король!» – хвалили його козаки. Отак, при помочі Божій та дякуючи ласці наших наймилостивіших панів, повернули ми туди, звідки ля й вийшли, – почав Рачок, сідаючи на почіпки, як кіт біля печі. І чи треба було тільки галасу, крику, тільки метруги? Люксембург притулював обі долоні то до гарячої печі, то до зимного жолудка. Усі ми, мості Рачок, вернемо туди, звідки ля вийшли, зразу до Швеції, а там і в невідоме, у неіснування. І прийде колись така хвилина, коли всякий з нас, оглядаючись позад себе, спитає, по що цей труд і гармидер? Скірка виправки не варта. Рачок, як щиглик у клітці, зіскочив з лавки на долівку. Називаєшся, товаришу, як князь, а філософуєш, як швець. Не люблю такої дешевої філософії. Життя цікаве і гарне. Більше цікаве, ніж гарне. Ні, більш гарне, ніж цікаве. Ні, ні. Мало до очей собі не скакали. Нараз Люксембург хопився за черево. «Вашу світлість всередині болить?» – спитав його Рачок. «Ні, зверху. Смішно мені. Ну, хай наші пани б'ються. Нам треба зберегти нейтралітет». «Ваша правда, князю, нам треба зберігати нейтралітет». Останнє слово вимовив Рачок поважно і, як не пристіл, видряпався на лавку. Щепилося їх трьох. Видовище гідне богів. Кожний інший, кожний на свій спосіб великий. А всі того самого хочуть – держави. «І слави», – доповів Люксембург. «І слави», – повторив Рачок. «Тільки кожний з них тою славу іншими красками собі малює. Карло – голубою, як мрія, гетьман – пурпурою, як королівський плащ, а цар – прямо кров'ю». «А про четвертого забули?» – вхопив Рачка за руку Люксембург. «Гадаєш, Лещинський?» «Так, цей також собі нічого, не дурний і чесний, тільки пан». «Що значить пан?» «Ну, так, бачиш, вигідний, тяжкуватий. У тую чорторию, що там ті, не піде. А шкода, що такої енергії, як вони, немає. Укупі з Карлом та Мазепою дали б Петрові раду. А так, Бог його знає, чим воно скінчиться. Або побідить цар, а вони пропадуть, або побідять вони, а цар пропаде. Або буде дощ, або погода», – поважно доповів Люксембург. «Мерсі, мостерачок». «Нема за що, гер Люксембург», – і подали собі долоні. «От щоб ми здорові, а там якось воно буде». «Все воно якось є, все хтось вгорі, а хтось у долині. Все з горішніх сходів сміття на долішні змітають, а тоді на смітник вивозять». «На смітник». І посумніли оба. «Рачок», – гукнув нараз Люксембург, – «не люблю дивитися на тебе, як зробиш таку сумну міну. Нагадуєш мені малпу у клітці». «А мені малпа нагадує тебе». «Марний з тебе софіст, не Боже, видко, що в академії не вчився». «Ти знов руба стаєш?» «Не люблю смутку на обличчю блазню. Хто яку ролю прийняв, хай не випадає з неї. Там ті героїв, а ми їх весельчаків. Так хотіла доля». «Знаєш, Люксембург, з тобою нема що нині балакати. Твій дотип змерз, а твій розум розсмокся. І коли б не тая тепла ніч, я пішов би геть. Все якась ніч людей при купі тримає». Рачкові засвітилися очі. «Знаєш, брате, ти цікавої теми торкнувся, а саме, що тримає людей у купі?» «Що?» «Страх, любов і інтерес. От, приміром, шведи тримаються Карла, бо люблять його». «Ха, як пси діда у вузькій вулиці». «Не перебивай, люблять. Це не є любов хлопця і дівчини, ані чоловіка і жінки, ані навіть любов приятелів. А вже ж таки шведи пропадають за своїм королем, це факт. Москалів тримає цар страхом. Якби вони не боялися Петра, то покинули б його, як козаки покидають гетьмана». «А що лучить Мазепу і Карла?» «Інтерес. гадають, що їм по дорозі, і тому разом ідуть. А нас? Також інтерес. Кожний з нас серед нормальних людей почуває себе покривдженим і самотнім, і тому шукаємо свого товариства. Чоловік – страшний самолюб. Так сказати, свиня? Чого зараз свиня? Самолюбство є одним із стимулів поступу. Ха, смішне! Дурний ти, рачок! Коли б чоловік не любив себе, то не бажав би, щоб йому було краще. А що любить, так і зі шкури вискакує, щоб здобути кращі услів'я існування. А що поступ відбувається спільними зусиллями людських гуртів, так тоді самолюбство, сиріч егоїзм, провадить до альтруїзму, правда? А так. Ну, вибач, ті терміни виключають себе. Як і безліч других, а все ж таки вони співділяють. Ціле наше життя, братчику, це одне велике порочне коло, а ми, як замотиличені, крутимося в ньому, як ті білі мишки на колесі в клітці. Бачив? Рачок замахав руками. Лиши, балакаймо про друге, більш реальне і близьке, а то збожеволіти можна. А невже ж ти певний, що ми ще не божевільні? Люди при здорових умах не тягалися б за мазепами і карлами, а сиділи би дома. І дерли б пір'я або теребили бульбу. А хоч би й пір'я дерти, це ж то якась корисна робота. А яка там користь з оцеї волокити, та ще в характері весельчаків на похоронах? Але нам, малим і нікчемним, заманулося хоч пальцем одним доторкнутися великого і світлого, хоч полизати ложку, котрою другі їдять. Хіба ж ми при здорових умах? Всі ми божевільні, всі до одного, біля Карла і Мазепи. Одні ідеєю, жадобою слави, або я знаю чим, а другі заразилися від них. І ціла тая війна, і всі загалом війни – це одне велике божевілля. Та що ти порадиш, брате? Чоловік так привик до своєї нікчемної ролі, що почував би себе найнещасливішим з людей, якби йому не дали її грати. І не тільки ми. Всі вони до своїх роль привикли, як актори в театрі. Рачок затулив Люксембургові уста. «Ради Бога, говорім про щось друге. Приміром, скажіть мені, чи не чув що нового?» «Нового й доброго? Ні». «Ах, правда, Мручків Осавул зі своєю дівчиною оженився». «Ну, це ще не таке важне діло. А все ж таки добре, що хоч тих двоє пібралося, бо другі наші пари і оба блазні стали реготатись. Вичислювали на пальцях. Гетьман – то одна. Мотрій Чуйкевич – то друга. Войнаровський і Обидовська – то третя». Здвигнули раменами і розвели руками. «Боже, Боже, у яке ми товариство попали, месьє Рачок?» «У яке товариство попали ми, принце? Ми, що не любили жодної жінки в світі? Ми, що нас жодна жінка не любила і не буде? Бо обійдеться». «Обійдеться», – повторив Люксембург, і лице його скривилося від смутку. «Не роби сумної міни», – гукнув на нього Рачок. «Так є, і так мусить бути і кришка. Лоб догори. Ми все ж таки люди. Говорім про ситуацію воєнну». «Робім воєнну нараду», – згодився Люксембург. «Отже, по-перше, як стоять армії?» Оскільки з розмов гетьмана і його людей міг я зрозуміти, москалі скріпилися. Князь Долгорукий стоїть квартирою у Ніжині. Шведи опустили Прилуки, і він підслав туди генерал-майора Гінтера, котрий їх і зайняв. І тепер на наших задах стоять москалі від Ніжина до Прилук. В Прилуках полковникує Нос, той, що Батурин зрадив. «І ви на це нічого?» – схопився Люксембург. Рачок здвигнув раменами. «Що можемо ми? Тепер рішає ваш король? Але ж Нос зрадив гетьмана!» «Хто його не зраджує?» – зі смутком відповів Рачок. «Навіть апостол!» «Цей сліпий з химерними вусами? Що ж він?» «Заслугується цареві. Недавно захопив частину нашого обозу, а з ним Гамалія і свого зятика, обох з жінками». «Хто б подумав? Здавалося, такий чесний козак». «Може, він і чесний, так інтерес, брате, інтерес». «А шведи?» «Їм, як знаєш, не повезло в Рашевці». «Не повезло», – обурився Люксембург. «На 500 шведів Шереметів пустив 4 драгунські полки і 2 батальйони царської гвардії. Не Геракл проти багатьох. Але правда, що Крайця в Лохвиці не захопили? Бо за часу утік». Будь певний, що не злякався москалів, але в Лохвиці мав під своєю охороною скарби Мазепи і жінки козацьких старшин. Ані одними, ні другими не смів ризикувати, і тому перейшов Хорол, потім Псьол у Савенцях і, відбиваючись від москалів, прибув щасливо до Решетилівки. «Ого!» – дивувався Рачок. «Як бачу, ваша милість роблять Геленкрокові конкуренцію. З голови, як з карти, назви рік і городів вичитують». «Іноді з нудьги загляну до стратегічної карти. Тільки хісна, що трохи географії чоловік навчиться». «Але прости, що перебив. Продовжай».